बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनुबंधोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय नए रिवाज वाले। गांधी सादगी पसंद और फैशन से कोसों दूर रहने वाले आदमी थे, लेकिन रहन सहन और पहरावे में नई रिवाज चालू करने में कुशल थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने पतलून के साथ सैंडल पहननी शुरू की। उस समय के लिए यह एक अजीब और नई बात थी। गांधी जूतों की बजाय सैंडल को इसलिए ज़्यादा पसंद करते थे कि उनसे गर्मियों में पैरों में ठंडक रहती थी और सर्दी में उन्हें मोज़ों पर भी पहना जा सकता था। सैंडल वे स्वयं बना लेते थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री जनरल स्मट्स को जब पता चला कि हाथ की बनी सैंडल मजबूत होने के साथ साथ आरामदेह भी होती हैं, तब उन्होंने भी एक जोड़ी सैंडल पहनने की इच्छा प्रकट की। लिहाजा गांधी ने एक जोड़ी सैंडल बनाकर जनरल स्मट्स को भेंट की। गांधी ने खाने पीने और पहनने में अनेक ढंग शुरू किए। इनमें से कुछ को लोगों ने अपनाया और इससे नए रिवाज चल पड़े। गांधी जब पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भिन्न भिन्न जाति के लोगों के लिए अलग रसोई घर ही नहीं थे, बल्कि अलग अलग रुचि के लिए भी अलग अलग खाना पकता था। गांधी छोटी छोटी चीज़ों को भी महत्व देते थे, इसलिए उन्हें लगा कि जब तक लोग अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाना छोड़कर साथ साथ खाएं पिएं उठेंगे बैठेंगे नहीं, तब तक स्वराज्य नहीं आ सकता। वह लोगों की भोजन की आदतों को सरल बनाकर अलग अलग खाना बनाने में पैसा मेहनत और समय की बर्बादी को रोकना चाहते थे। उन्होंने भोजन के बारे में अनेक प्रयोग किए। उनके आश्रमों में सभी के लिए बिना मसाले का सादा निरामिष भोजन एक ही रसोई में बनता था। इस निरामिष भोजन को मुसलमान हिंदू ईसाई सब एक ही स्थान पर साथ बैठकर खाते थे। गांधी कहते थे कि कच्चे सलाद, फल, मेवा, उबली सब्जी, हाथ कुटे चावल और हाथ के पिसे आटे में बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि ताज़े गुड़ या शहद में सफ़ेद चीनी से ज़्यादा विटामिन होते हैं। उन्होंने लोगों को यह सिखाने की कोशिश की कि मिर्च मसाले रूप रंग और गंध की बजाय खाने की चीज़ों के तत्वों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार प्रतिनिधियों को हाथ कूटा चावल और चोकर वाले आटे की रोटियां परोसी गईं। यह गांधी की ही कल्पना थी कि कांग्रेस का अधिवेशन गांव में होना चाहिए। पहले कांग्रेस के इजलास में केवल पढ़े लिखे और ऊंचे लोग ही शामिल होते थे। कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जैसे बड़े नगरों में हुआ करते थे। गांधी ने कांग्रेस को जनता की संस्था बना दिया और उसमें आम लोग भी शामिल होने लगे। विदेशी ढंग के कोट पतलून पहनकर अंग्रेजी भाषण झाड़ने की बजाय सीधी सादी भारतीय वेशभूषा में गांधी श्रोताओं के सामने सरल हिंदी में भाषण करते थे। कांग्रेस अधिवेशन के लिए फैजपुर में जो तिलक नगर बनाया गया उसकी पूरी योजना गांधी ने तैयार की थी। गांव में आसानी से मिलने वाली चीज़ें बांस फूस आदि से गांव के कारीगरों और मजदूरों ने कांग्रेस के बड़े पंडाल और प्रतिनिधियों की बस्ती को बनाया। कलाकार नंदलाल बोस ने गांधी की कल्पना को मूर्त रूप दिया। छतें और दीवारें बांस की चटाई से बनाई गईं। मुख्य द्वार को रंग बिरंगे बांस से बनाया गया था, जिस पर बांस की टोकरियां सजावट के लिए उल्टी टांग दी गई थी। द्वार पर फहराते हुए राष्ट्रीय झंडे का रूप भी गांधी ने दिया था। इससे कुछ वर्ष पहले उन्होंने झंडे को आखिरी रूप प्रदान किया था। इस झंडे में तीन रंग होते थे, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की आड़ी पट्टियाँ। सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चरखा अहिंसा और जनता का प्रतीक था। हमारी सीधी सादी किंतु सुंदर राष्ट्रीय वेशभूषा चालू करने का श्रेय भी गांधी को है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों के जिस ऐतिहासिक कूच का उन्होंने नेतृत्व किया था, उसमें सैकड़ों खान और गिरमिटिया मजदूर थे। इनमें से ज़्यादातर लोग दक्षिण भारत के थे। इन सत्याग्रहियों को तरह तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। बहुत से लोग जेलों में डाल दिए गए और कुछ मर भी गए। उनसे सहानुभूति और अपनापन सूचित करने के लिए गांधी ने उनकी पोशाक कुर्ता और लुंगी पहनने का निश्चय किया। छड़ी की जगह उन्होंने हाथ में लंबी लाठी ली और कंधे पर एक झोला। गांधी ने शक्तिशाली अंग्रेज सरकार की हिंसा और फौजी ताकत का मुकाबला करने के लिए सत्याग्रह, अहिंसात्मक असहयोग और सामूहिक सविनय अवज्ञा के हथियार निकाले। अपने समर्थन में वह प्रहलाद और विभीषण का उदाहरण देते थे, जिन्होंने पाप और पशुबल से बिल्कुल असहयोग किया था। असहयोग की कल्पना को वह अपनी मौलिक सूझ नहीं मानते थे, किंतु अन्याय और बुराई के खिलाफ सामूहिक असहयोग के प्रयोग का तरीका और राजनीतिक क्षेत्र में उसका प्रचलन उनकी मौलिक सूझबूझ थी। इस उपाय को अद्भुत सफलता भी मिली। एक विदेशी पत्रकार ने एक बार उनसे पूछा, क्या परमाणु बम ने सत्य और अहिंसा में आपकी आस्था को हिला नहीं दिया है? गांधी ने उत्तर दिया, नहीं, अब भी अहिंसा और सत्य में मेरी अटल आस्था है। ये दोनों चीज़ें उस परम साहस का प्रतीक हैं जिसके सामने परमाणु बम नहीं टिक सकता। अहिंसा को परमाणु बम खत्म नहीं कर सकता। भारत की विशाल शक्ति को संगठित करने में गांधी का जितना हाथ है, उतना और अन्य किसी व्यक्ति का नहीं। उनके नेतृत्व में भारत ने अहिंसा के जरिए स्वाधीनता प्राप्त की। वह चाहते थे कि संसार की सभी शोषित जातियों को, चाहे वे एशिया की हों, अमेरिका की हों या अफ्रीका की, भारत मुक्ति का मार्ग दिखाए। उनका कहना था, भारत की लड़ाई अहिंसात्मक है, इसलिए वह प्रबल शक्ति के खिलाफ सभी दलित और पीड़ित जातियों की मुक्ति की लड़ाई है। और उनकी यह बात सच हुई। भारत के आज़ाद होने के बाद बहुत से उपनिवेशों को बिना रक्तपात के स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अमेरिका के निग्रो लोगों में भी इसी तरीके से मानव अधिकार की प्राप्ति का आंदोलन फैला और उनके नेता मार्टिन लूथर किंग ने गांधी का अनुकरण किया। गांधी सत्याग्रह का जो प्रयोग कर रहे थे, उसके साथ ही उनकी वेशभूषा भी काफ़ी बदल गई थी। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी ने धोती कुर्ता, लंबा कोट और काठियावाड़ी ढंग की पगड़ी पहनना शुरू किया। लेकिन उन्होंने शीघ्र ही महसूस किया कि यह पोशाक गर्म जलवायु के अनुपयुक्त है। इसके अलावा पगड़ी में कई गज कपड़ा व्यर्थ लगता है, इसलिए वह धोती कुर्ता और टोपी पहनने लगे। पुराने विचारों के संभ्रांत लोग गांधी को इस पोशाक में बड़ी बड़ी बैठकों और सार्वजनिक सभाओं में शामिल होते देखकर चकित होते थे। कताई और बुनाई सीख लेने के बाद गांधी केवल खादी पहनने लगे। गांधी की टोपी कश्मीरी टोपी से मिलती जुलती थी, लेकिन उस पर कढ़ाई का काम नहीं होता था। गांधी केवल सफ़ेद रंग ही पसंद करते थे। लोगों ने कहा कि सफ़ेद टोपी जल्दी मैली हो जाती है। गांधी ने उत्तर दिया, मैंने सफाई की खातिर ही सफ़ेद रंग चुना है, पतले कपड़े की यह टोपी आसानी से धुल सकती है और सूखने में भी ज़्यादा समय नहीं लेती। गहरे रंग की टोपी भी तो मैली हो जाती है, लेकिन उसमें मैल छिप जाता है। खादी की धोती या पायजामा कुर्ता और गांधी टोपी, यह पोशाक बहुत लोकप्रिय हो गई और राष्ट्रीय पोशाक बन गई। बहुत से बिहारियों, मारवाड़ियों, गुजरातियों ने अपने विशिष्ट ढंग की पगड़ियों को छोड़कर गांधी टोपी को अपना लिया और बहुत से मुसलमान भी फैज़ टोपी की जगह गांधी टोपी पहनने लगे। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में अंग्रेज़ सरकार गांधी टोपी से उसी तरह चिढ़ने लगी थी जिस प्रकार लाल कपड़े से सांड भड़कता है। स्कूलों में लड़कों को गांधी टोपी पहनने पर सज़ा दी जाती थी। स्वयं गांधी ने इस टोपी को बहुत थोड़े दिनों ही पहना। वह अपनी वेशभूषा सादी से सादी बनाते गए और अंत में घुटने तक की धोती, कोपीन, चादर और चप्पल पर आ गए और उनकी पोशाक अंत तक यही रही। उनका विश्वास था कि नेता को रहन सहन में अपने देशवासियों का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। वे इसी पोशाक में यूरोप और इंग्लैंड में भी घूमे और ब्रिटिश सम्राट से भी मिले। देश विदेश के राजपुरुष, कवि और लेखक उनसे मुलाकात करना चाहते थे। गांधी उन्हें अपने आश्रम में निमंत्रित करते थे। एक बार इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित आगंतुक को गांधी से मुलाकात के लिए रेलवे स्टेशन से आश्रम तक बैलगाड़ी में आना पड़ा था। ये सज्जन मिट्टी की कुटिया में ज़मीन पर बैठकर गांधी के साथ गंभीर से गंभीर विषय पर चर्चा करते थे। वे आश्रम का सादा भोजन खाते थे। सेवाग्राम का संत अपने अतिथियों का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अपने विदेशियों के आगे गांव का मोटा और सादा भोजन रखने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। वे ऐसा नहीं मानते थे कि किसी देश या राज्य का गौरव, विशेषकर एक गरीब देश का गौरव, तड़क भड़क में है। इसके विपरीत मिथ्या अभिमान, झूठे दिखावे और गरीबी को छिपाने की कोशिश से उनके दिल को ठेस पहुंचती थी। अपने ग्रामीण आश्रम से गांधी को अक्सर छोटे बड़े लाट बहादुरों, गवर्नरों, ब्रिटिश और विदेशी राजपुरुषों के साथ गंभीर बात करने के लिए दिल्ली और शिमला, कलकत्ता और बम्बई की दौड़ लगानी पड़ती थी। अपने विचारों को फैलाने के लिए और अपने देशवासियों से संपर्क रखने के लिए गांधी ने कई बार पूरे भारत का भ्रमण किया, लेकिन वह कभी हवाई जहाज पर नहीं चढ़े। रेल में वह तीसरे दर्जे में सफ़र करते थे। स्वतंत्रता से पहले अन्य भारतीय नेता भी उनकी नकल करते थे। गांधी प्रशासन की सारी प्रणाली को बदल देना चाहते थे। वह कहते थे, जनतंत्र में किसान को शासक होना चाहिए। किसान प्रधानमंत्री को रहने के लिए बड़े महलों की ज़रूरत नहीं होगी। वह मिट्टी की कुटिया में रहेगा, खुले आकाश के नीचे सोएगा और जब भी फुर्सत होगी खेतों में काम करेगा। गांधी जानते थे कि अमीरी के वातावरण में जन्मे और पले लोगों में ऐसे क्रांतिकारी विचारों को अपनाने का साहस नहीं है। वह बिल्कुल आरंभ से ही बच्चों को नए ढंग की शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने मशहूर शिक्षा विशेषज्ञों के प्रयोगों पर गौर किया और बच्चों के मन को ठीक ढंग से ढालने का नया तरीका निकाला। उन्होंने इसे नई तालीम का नाम दिया। नई तालीम में किताबी शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। उनका उद्देश्य केवल निरक्षरता को ही नहीं बल्कि अज्ञान को हटाने का था। बालकों को दस्तकारी के द्वारा शिक्षा देकर वह उनके व्यक्तित्व को विकसित करना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहते थे। वह छात्रों के मन में सभी धर्मों के प्रति आदर, सभी जातियों के प्रति प्रेम तथा सभी प्रकार के काम के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना चाहते थे। उन्होंने सामूहिक प्रार्थना सभाओं में विभिन्न धर्मों के ग्रंथों से चुने हुए अंशों का संग्रह कर उन्हें प्रार्थना का रूप दिया। अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने कई सभाओं में भाषण दिए और पत्रिकाओं में हजारों लेख लिखे। उन्होंने स्वयं कई साप्ताहिक पत्रिकाएं निकाली जो बहुत प्रसिद्ध हुईं। लेकिन इन पत्रों में वह कोई विज्ञापन स्वयं नहीं छापते थे, यद्यपि इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती थी। वह धन की परवाह नहीं करते थे, किंतु किसी भी चीज़ की बर्बादी उनको बहुत नापसंद थी। एक बार उन्होंने सार्वजनिक सभाओं के आयोजकों से कहा कि सजावट के ऊपर फिजूल खर्च न किया जाए, फूलों का उपयोग बिल्कुल न किया जाए, और पहनानी हो तो सूत की मालाएं भेंट की जाएं। सावधानी रखी जाए कि सूत उलझे नहीं। झंडे और झंडियां खद्दर की कतरनों की बनाई जाएं। अभिनंदन पत्रों को छापने में पैसा खर्च न किया जाए। इसे हाथ के बने साधारण कागज़ पर सुंदर अक्षरों में लिखवाया जाए। इस कागज़ को अच्छे ढंग से खद्दर पर टांग लिया जाए, या लड़कियां खद्दर के टुकड़ों पर अक्षरों को काढ़ लें। मकान की भीतरी सजावट के बारे में उनके विचार अनोखे थे। कमरे में कालीन, गलीचे, ढेर सारे असबाब और कला वस्तुओं की भीड़ भाड़ उन्हें पसंद नहीं थी। खिड़कियों पर पर्दे लगाने का उनको कोई शौक नहीं था। एक बार वे दक्षिण भारत के एक धनी व्यापारी के घर ठहरे। उन्हें उनके घर में कला की वस्तुओं का बेढंगा और भोंडा संग्रह बहुत नापसंद आया। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा असबाब के बीच मेरा दम घुटने लगता है। आपने जो चित्र लगाए हैं उनमें से कुछ बड़े भद्दे हैं। अगर आप मुझे चेट्टीनाद के सभी मकानों की भीतरी सजावट करने का ठेका दें तो मैं इससे अच्छी सजावट इसके दशांश खर्च में कर दूंगा, तथा आपको ज़्यादा आराम और ताज़ी हवा भी मिलेगी। साथ ही भारत के अच्छे से अच्छे कलाकारों से मैं यह प्रमाण पत्र भी ले लूँगा कि मैंने आपके मकान बहुत कलात्मक ढंग से सजाए हैं। सेवाग्राम में गांधी की कुटिया की नंदलाल बोस ने जो सराहना की थी, उससे गांधी का यह दावा उचित सिद्ध होता है। बोस महोदय ने लिखा था, कुटिया का फर्श और दीवारें गोबर से लिपी हुई थीं। कमरे में एक भी चित्र, फोटो, गुड़िया या मूर्ति नहीं थी। एक कोने में बैठने के लिए एक चटाई थी, जिस पर खादी की साफ चादर बिछी थी, और एक गद्दी रखी थी। खादी से ढका हुआ एक लकड़ी का बक्सा लिखने की मेज़ का काम देता था, और इसके एक तरफ कांसे का एक छोटा सा चमकदार लोटा रखा था, जिस पर पीपल की आकृति का एक लोहे का ढक्कन था। कमरे में स्वच्छता, सुघरता और सरल सुंदरता छाई हुई थी। गांधी केवल खादी की कोपीन पहने बैठे थे। एक मधुर मुस्कान उनके मुख पर खेल रही थी। इस्पात की पानीदार नंगी तलवार की भांति चमचमाती उनकी वह मूर्ति मुझे नज़र आई।